Ngana zali mwana Kongo, azali sesomi ya Kongo, nakokufela se pona Kongo, Kongo baze tika bakoko. Ngana zali mwana Kongo, azali sesomi ya Kongo, nakokufela se André.